جزا الله شيخنا أبا الفضل بهذه الكلمة الطيبة القيمة التي ألقاها أمامنا، ودخلت هذه الكلمة في آذاننا وفي قلوبنا. تمو بع الله سبحانه وتعالى أمجاز خير شيخ أبا الفضل حفظه الله تعالى نعمتي عمر مريف ونعافي أيينا فاميليا ياكي نا ujumbe wake aliokuja. Ndugu zangu Islam, kalima hili mufida alilolitoa Sheikh Abul Fadhil hafidhahullah ta'ala ni kalima zito kwa kweli. Waislamu wengi kama alivyoelezea hawako tayari na kusoma, Waislamu wengi hawako tayari na kusoma dini yao. Wao wanataka kufanya ibada peke yake bila kusoma, na hili jambo haliwezekani ndugu zangu Waislamu. Kama isivyowezekana mtu kuwa pilot mpaka asome, kama isivyowezekana mtu kuwa engineer mpaka asome, na vile vile ibada hizi za Allah subhanahu wa ta'ala haiwezekani mtu kufanya ibada mpaka asome ibada zenyewe. Ndivyo Uislamu unavyosema, ndivyo Allah anavyosema, ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema, kwamba watu wasome kwanza ndio wafanye ibada. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jua kwamba la ilaha illa Allah, hii ina maana kwamba usifanye ibada mpaka uisome ibada ile. Huwezi ukafanya ibada kwa jahali, kwa ujinga. Huwezi ukafanya ibada kwa kubahatisha na kubabaisha. Na ndugu zangu Waislamu, kama ingekuwa hawa maduat, hawa walimu, ingekuwa hawafundishi misikitini, ingekuwa hawafundishi na wao nao wanaswali wanakwenda zao, ingekuwa lawama tunawatupilia wao, wangelaumiwa sana na Waislamu. Mbona wafundishi watu wajua wao tu wakaja hapa wakaswali wakafunga, mbona hawafundishi watu kama ni kweli? Ingekuwa ni lawama za tupiwa walimu hawa na maduati. Lakini sasa hivi walimu wanajitolea muhanga kufundisha watu misikitini, kila swala, kila swala kuna darsa, kila swala kuna darsa. Sasa si kwamba wafanya mudhakara, hapana, wafundisha watu wale ambao hawana nafasi ya kwenda madaris. Kama watoto wana shughuli zao mchana, naam, wanatafuta riziki za halali, ni sawa, lakini magharib baina al-ishaaini, watu wamesharudi makazini, ni wakati wa kusoma. Kila mtu kusoma ibada zake zafanywa vipi, kuswali ni vipi, kufunga ni vipi? Hili jambo ni la lazima katika Uislamu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Allah kama alivyoamrisha sala katika Qur'ani, kama alivyoamrisha haji katika Qur'ani na siyam, pia Allah amefaradhisha na kuamrisha sala kusoma ilmu. Amri hii fa'alam ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kama alivyoamrisha swala na haji na siyam, Allah ameamrisha ilmu. Hii ni dini ya ilmu, ndugu zangu Waislamu. Hii ni dini ya ilmu, si dini ya ujinga. Tunaamrishwa tusome, ni jambo la lazima, ni jambo la lazima katika Uislamu. Kama ulazima wa sala na saumu na ilmu ni lazima. Sasa baadhi ya watu wanaona kwamba mambo ya kusoma ni ya watoto. Ha, mambo ya kusoma haya ni watoto, kuanzia miaka 7 mpaka miaka 15 watoto wanakwenda madrasa. Ama watu wazima, haina haja kwenda madrasa wala kusoma, wao wafanye ibada tu bila kusoma. Hakuna Uislamu unasema hivyo. Uislamu ukiamrisha jambo inakuwa ni kwa wote. Kwa hiyo ilmu ni kwa wote. Kuna baadhi ya ndugu zetu Waislamu hawakupata nafasi katika utoto wao, wazazi wao pengine hawakuwapeleka katika madaris, hawakuwapeleka, lakini bado wana nafasi katika utu uzima wao, bado wana nafasi ya kusoma. kutokana na durusi hizi zinazowekwa za jioni. Bado nafasi ipo, si kwamba mtu akiwa na ndevu nyeupe basi jambo la kusoma basi yeye afanye ibada tu anavyotaka. Uislamu usemi hivyo, ndugu zangu Waislamu. Akiwa na ndevu nyeupe ndio huyo anatakiwa sana asome ili ibada zake ziwe sawa sawa. Yakulu nabii sallam inna rajula la yusalli 60 sana ma yakbalu Allahu salatahu, au kama kala sallam, mtu anaweza akaswali miaka 60 Allah hakubali sala zake. Miaka 60 anaswali Allah hazikubali sala zake, kwa sababu anababaisha, anabahatisha sala zake, hajui. Sasa Allah hawezi kukubali sala namna hiyo. Lazima kusoma, ndugu zangu Waislamu, ni jambo la lazima kila Muislamu asome, awe mdogo awe mkubwa. Ndugu zangu Waislamu, sasa hivi kina mama kina mama sasa hivi wanasoma, kina mama wanasoma. Mama ana miaka 50, 55, 60 akisoma Qur'ani hapa, nyinyi mwe mtashangaa ile ada anoitekeleza ya qiraa na makharij na ahkam at-tajwidia, nyinyi wenyewe mtashangaa. Kina mama wanasoma sasa hivi, wameamka kina mama wanasoma, lakini sisi ndio hatusomi. Sisi hatusomi, sisi manake hatuna time, busy busy. Hiyo mpaka lini? Hujui kuswali bado busy tu. Kwa hiyo ni lazima kusoma. Tunashindwa na kina mama wana. Kina mama hebu nisomee hadithi fulani, ukimwanzia tu anaimaliza hadithi. Mama mwenye miaka 50 na 55 wanasoma, tunawafundisha na wanabidii, wanahifadhi. Lakini sisi kina baba wenye ndevu nyeupe, sisi ndio basi kusoma basi, kwamba ah, sisi basi tena, sisi tufanyeni tu ibada. Hapana, hapana, Uislamu sio hivyo ndugu zangu. Kwa kalima aliyoitoa lazima kila mmoja azingatie, lazima kila mmoja abadilike. Kila ambaye hajui, kila ambaye hajui abadilike, ajitahidi kutafuta ilmu. Durusi zinaendelea misikiti kadhaa ndugu zangu Waislamu. Msikiti huu umefunguliwa, mwanzo tu wa kufunguliwa darsa zimeanza. Ni neema, ni neema ndugu zangu Waislamu. Walimu hawakulala, walimu wanafanya bidii ili kuwafahamisha Waislamu, wanajitolea muhanga. Mtu anakaa hapa kila baada ya sala anasomesha watu, kila baada ya sala imamu akisalimu salamu, baada ya adhkari darsa. Si jambo rahisi ndugu zangu Waislamu, sio jambo rahisi. Kwa sababu gani? Anataka na kujaribu kuwafundisha wale wasiojua. Sasa sisi sitojua, sisi hatuko tayari kujua. Mtu anakaa hapa kufundisha watu, lakini sisi tusiojua, sisi hatuna haja ya kujua. Sasa mtu akianza darsa, watu wao wanakwenda zao, mtu hajui kitu hapo, anatoka, si kwamba ajua, hajui. Hebu wajibu, njoo mtajie wajibatu sala. Kama mmoja juzi nilionyeshwa klipu, nikarushiwa klipu, ambiwa Sheikh, wewe ni Muislamu? Mashallah, hebu nitajie nguzo za Uislamu. Hebu niache kidogo bana, niache kwanza, nina shughuli zangu. Haya, aulizwa mwingine, hebu nitajie nguzo za Uislamu. Sio unajua? Nazijua nguzo za Uislamu, sio nazijua? Hebu njoo baadaye, lakini njoo mwandishi habari, njoo baadaye. Hivyo ndivyo walivyo Waislamu. Waislamu waulizwa asmaullahil husna, nitajie majina matano, asmaullahil husna matano peke yake. Allah ana majina 99 na mengine ameikhtaria nafsi yake, hatuyajui. Nitajie matano. Yule bwana akaanza, Abu Bakar, Umar, Fatima. Aje, mlisikia wapi ni Fatima ni jina la Allah? Waislamu wako hivyo ndugu zangu Waislamu. Yaani ni mambo ya kusikitisha, ni mambo ya kusikitisha. Ndio hivyo wengi basi Waislamu ni hivyo. Ikiwa mtu hajui majina ya Allah, huo atakwenda vipi huko Allah? Atakwenda kujibu nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa tusifikie huko ndugu zangu Waislamu, kwamba mtu aulizwe nguzo za Uislamu anaambia kwamba njoo baadaye bwana, mimi kichwa changu sasa hivi kina shughuli nyingi, njoo baadaye. Isifikie huko ndugu zangu Waislamu, kwamba nguzo za Uislamu pia hatuzijui. Kwa hiyo Waislamu tunatakiwa tusome, ndugu zangu Waislamu, tusiache jambo la kusoma, ni jambo la ibada. Si kwamba kusoma tu ni kusoma tu na kujua ibada, bali ni jambo ambalo linasababisha pepo, ni sababu katika sababu za kuingia peponi. Yakulu Nabii sallallahu alayhi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kufuata njia hali ya kuwa anatafuta ilmu kwa njia hiyo, Allah humsahilishia njia ya kwenda peponi. Wanasema maulama, njia hii ya kutafuta ilmu ndio njia nyepesi ya kwenda peponi, ndio njia nyepesi sana ya kwenda peponi kuliko njia ya kufanya ibada bila ya ilmu. Hamjafahamu? Njia hii ya kutafuta ilmu ndio njia nyepesi ya kwenda peponi kuliko njia ya kufanya ibada bila ilmu. Sababu ibada zitakuwa hazikubaliwi. Sasa pepo hiyo utaipata wapi, na kumbe ulikuwa hufanyi ibada, unafanya mchezo tu. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la ilmu si jambo la kufanya mzaha. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wengine walislimu na miaka 50, wengine na miaka 55, 60, wakaanza kusoma mpaka wakawa kibaru ulamai al-umma, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Si kwa masahaba walislimu watoto, wengine walislimu wazee, wakasoma Uislamu, wakausoma, wakaujua, na wakawa maulama. Taallam falaysa almar'u yuladu alima walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu, mwenye ilmu si kama mjinga bali, mjinga ni mjinga hata kama akichukia. Maana mtu akiitwa mjinga achukia, ndio tulivyo eh. Mtu akiambia yule mjinga bwana hajui kitu achukia. Sasa kama wachukia kuitwa mjinga, kwa nini hujitahidi ukasoma na wewe ukaitwa una ilmu? Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la ilmu si jambo la kufanya mzaha, si jambo la kudharau. Maulama wengine washafariki, wengine wako hai, wametunga vitabu vingi, rasail na vitabu mujalladat, kuelezea sala tu, sala jinsi ilivyo ndefu, jinsi ibada ya sala ilivyo ndefu na ilivyo ngumu. Maulama wametunga rasail, wengine mijalladat, volume 12, sala si jambo la rahisi, nataka kusomewa. Si kwamba mtu akiingia inama na kuinuka tayari imekusha sala, hapana. Ni jambo linatakiwa lisomwe, mtu usali umwabudu Allah kwa uhakika, sio umwabudu kwa sijui ni vile, sijui watu wanavyosema, sijui ni vipi. Hapana, lazima uwe na uhakika kwamba na hivi ninavyosema ninavyofanya ndiyo sawa. Na ndio Mtume sallam alipoamrisha sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali, si swalini kama mnavyojua, swalini kama mnavyopenda, swalini kama mnavyotaka. Hapana, sallu kama raaitumuni usalli. Na ni ibada zote ni hivyo eh? Ibada zote lazima tuzifanye kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika haji, khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu hizi ibada zenu za haji, chukueni kwangu, msifanye kama mnavyotaka nyinyi na mnavyojua, chukueni kwangu. Kwa ibada zote lazima tuzifanye kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ash-Sheikh Albani rahimahullah alifa risala يقول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. نمنا يا صلاة يا متى صلى الله عليه وسلم كوانزية تكبيرة الإحرام مبكى سلام كما قام بويونا إلى صفة يا صلاة ويسومي كتابو هيكي مبكى وكماليزي وكفهامو هapo itakuwa umefahamu صلاة. Lakini kufahamu صلاة tu kwa hivi vitabu vidogo vidogo, hapana. Tusomeni vitabu vya ulamaa ar-rabbaniyun walivyovitunga kwa ajili ya sala peke yake, mtaona farqa baina ya vile vitabu vyetu vidogo vidogo vile mabadiul fiqhiyya na sifatu sala, farqa kubwa sana. Kwa hiyo haitoshelezi mtu kwamba amesoma kitabu kimoja safinatun naja siji kitu gani, halafu awache kusoma vitabu hivi vya kina Sheikh Albani vilivyoelezea sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kusoma si swala peke yake, bali ni kila. Sasa hivi somo saumu inatukabili. Baada ya wiki kadhaa saumu inatukabili, tunatakiwa tujue saumu inafungwa vipi, mtu ananuia wakati gani saumu yanuiliwa, wakati gani saumu ya Ramadhani, yanayochangua saumu ni yapi, yanayopunguza thawabu ni yapi, yote yanataka kusomwa. Sasa durusi za Ramadhani zitaanza watu wakishaswali vile vile, hao wenda zao, washakwenda zao, ukimuita njoo, ha, nitajie hizi muharramatu siyam, nitajie mufsidatu saum, nizi hajui. Sasa kama mtu hajui vinavyobatilisha saum na vinavyoharibu saum, kweli huyo atafunga saum inayotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Hawezi. Kwa hiyo durusi zitawekwa, lakini vile vile hatukai tukasoma. Ndugu zangu Waislamu, hatukemeani, si kwa mmekaa hapa na wakemea, a, bado naunganisha nasaha za Sheikh Abdul Fadhil hafidhahullah kwamba tunatakiwa tusome, tunatakiwa tuisome sala, tuisome saum, tuisome haji. Ule haji kule watu wanaokwenda wengi utawaona wanavyobabaisha. Kama mtu hajaisoma haji utamwona kule katika haji anavyobabaika, anaangalia watu vipi, mpaka watu wale majahili wale wakiwafuata wale wanaotoa adhkar na kufundisha watu, wale wanafundisha watu na vitabu, katika wale mutawifin wazunguka pale katika Alkaaba wana vijitabu vya bida, na yeye naye aunganisha na afuata tu, ajifuatia tu. Si hivyo Waislamu, kwa kweli ni jambo la masikitiko, ni jambo la masikitiko kwamba Waislamu, baadhi ya Waislamu hawajui ibada zao. Kwa tunahimizana ndugu zangu Waislamu, jambo la ilmu, kwamba durusi zinawekwa misikiti, mashallah imeimarishwa hii misikiti mizuri. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie ndugu yetu aliyejenga msikiti huu, amwafikishe, amfanikishe katika biashara zake, amfanikishe yeye na familia yake, ampe umri mrefu na ampe uwezo azidi kujenga misikiti, ajenge kila alilokusudia katika uwanja huu na nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala ambarikie katika mali zake, azitumie vizuri kama alivyotumia mali hizo kujenga msikiti huu.